خیلی خوب. باب ما جاء فی السهو عن وقت صلاة العصر. ایک آدمی عصر کی نماز بھول جاتا پڑھتا نہیں ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اس آدمی کا اتنا نقصان ہوا کہ اگر سارا مال چل جاتا اور ساری اولاد مر جاتی تو مال جل جانے سے اور اولاد ہلاک ہونے سے اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان عصر کی نماز فوت ہونے سے ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اگر مال اولاد ہلاک بھی ہو جائے تو ان کا ہلاک کوئی عجیب بات نہیں ہے, وہ تو مرنے کے لیے مٹنے کے لیے ہے, دنیاوی چیزیں ہیں. لیکن نماز چھوٹ جانے سے انسان کی جنت چھوٹ جاتی ہے جو ابدی نعمت ہے, اس لیے یہ نقصان اس نقصان سے زیادہ ہے. باب ما جاء فی السهو, ایک انسان بھول جاتا ہے غافل رہتا ہے عن وقت صلاة العصر, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال حضور نے فرمایا الذي وہ شخص تفوته صلاة العصر جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے فكأنما وتر اهله وماله, گویا کہ ہلاک کیا گیا اس کا اہل اور اس کا مال, اتنا نقصان ہو جاتا. وفي الباب عن بريدة ونوفل ابن معاوية قال ابو شاہ حدیث ابن عمر کے حدیث حسن صحیح اور نقل کیا اس کو زخری نے عن سالم عن نبیہ یعنی نبی علیہ السلام. باب ما جاء فی تاجیل الصلاة اذا اخرها الامام. گورنر ہاؤس میں مسجد ہے اور پانچ وقت گورنر امامت کرتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, لیکن وقت مستحب سے مؤخر کرتا ہے. مؤخر تو حدیث میں ہے کہ تم اپنی نماز وقت افضل میں پڑھو, وقت افضل. اور پھر اگر آپ نے جماعت پالی تو ان کے ساتھ بھی پڑھو تاکہ فتنہ نہ ہو, کہیں گورنر آپ کو قتل نہ کرے آپ کو. اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ میں نے نماز گھر میں اس لیے پڑھی کہ امام تاخیر سے پڑھاتا اور پھر میں مسجد کے قریب سے گزرا اور میں نے جماعت کھڑی دیکھی تو میں شریک ہوں یا نہیں, تو آئی میں سلاس کہتے ہیں شریک ہو جاؤ, زہر کی نماز ہو, عصر کی ہو, مغرب کی ہو, فجر کی ہو, زہر کی ہو, شریک ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ شرکت کا حکم صرف زہر کی نماز میں ہے, کیونکہ زور کے بعد نفل جائز ہے تو یہ جماعت والی نماز میں نہیں نفل ہوئی, اور عشاء کی نماز میں ہے کیونکہ عشاء کے بعد نفل جائز ہے تو میں نے جو اکیلی پڑھی وہ فرض ہے اور جماعت کے ساتھ جو پڑھی یہ نفل ہے. لیکن مغرب میں, عصر میں, فجر میں, ان تین نمازوں کو اگر میں نے گھر پڑھ لیا اور پھر میں نے جماعت کھڑی دیکھ لیا تو میں شرکت نہیں کر سکتا. فجر میں اس لیے نہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ چکا ہوں اور فجر کے بعد نوافل نہیں, اور مغرب کی اس لیے نہیں ہے کہ مغرب کے بعد اگرچہ نوافل جائز ہے لیکن میں مغرب کی نماز پڑھ چکا ہوں اور اب جو جماعت کھڑی ہے وہ تو تین رکعت پڑھتے ہو, تین رکعت نفل نہیں. اور اگر عصر کی نماز پڑھ چکا ہوں اور جماعت کو میں نے پا لیا تو شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہو, میں تو نماز پڑھ چکا ہوگی میری لیے نفل ہوگی اور بعد العصر نفل نہیں ہے. تو امام صاحب کے نزدیک صرف دو نمازوں میں شرکت کرے, ظہر اور عشاء میں, اور عصر مغرب اور فجر میں نہ کرے. آئیے میں صلات کے نزدیک پانچوں میں شرکت. باب ما جاء, باب ان روایت میں فی تاجیل صلات کہ انسان اپنی نماز پہلے پڑھے یعنی وقت مستحب میں, اذا اخرہ الامام جبکہ امام وقت مکروہ میں پڑھاتا ہے. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال النبي عليه السلام يا ابا ذر, اے ابو ذر, امرا یکونون بادی، حکمران میری بعد آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، مؤخر کریں گے نماز کو، فصلی الصلاۃ لوقتہا، آپ ان کا انتظار نہ کریں، آپ وقت مستحب میں نماز پڑھیں، فإن صلیت لوقتہا کانت لک نافلۃ، جب آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں وقت کے اندر تو آپ کے لیے وہ نافل ہوں گے۔ یہاں ایم صلاۃ کہتے ہیں کہ یہاں ظہر و عشاء کی قید تو نہیں ہے، معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھو۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عام مطلق ہے، لیکن اس کے مخصص موجود ہے، وہ کراہیت صلاۃ کی احادیث، کہ جب سورج طلوع ہو نماز نہ پڑھو، سورج غروب ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا ہو وہ نماز نہ پڑھو، تین رکعت نفل مت پڑھو، فجر کے بعد جو ہے وہ نفل مت پڑھو، عصر کے بعد جو ہے وہ نفل مت پڑھو۔ وَإِلَّا اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز نہیں پائی، نُكُنْتَ قَدْ أَحْرَسْتَ صَلَاتَكَ، آپ نے تو اپنی نماز کو محفوظ کیا ہے، یعنی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وفی الباب عن عبد الله بن مسعود وعباد بن صامد قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون، سب مستحب جانتے ہیں، ان يصلي الرجل الصلاه لوقت ميقاتها، کہ انسان وقت مستحب میں نماز پڑھے، کب؟ اذا اخرها الامام، جب امام تاخیر سے پڑھے، ثم يصلي مع الامام، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ وہ صلاۃ اولیٰ جو اکیلی پڑھی ہے وہ مکتوب ہے عند اکثر اہل علم، اور بھی عمران جولانی کا نام ہے، عبد الملک ابن ابی حبیب۔ باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سوتے میں وقت گزر گیا تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تب کہ قبل از وقت سویا ہو اور سوتے میں وہ گزر ہے، اگر عین جماعت کا وقت آ جائے اور یہ لیٹ جائے اور اب نماز کا وقت نکل جائے تو گنہگار ہے۔ یہاں جو آیا ہے لا تفریط فی النوم، نوم میں گناہ نہیں ہے، یہ تب کہ قبل از وقت سویا ہوا ہے، تھکا ہوا تھا، آنکھ کھلی نہیں، مگر خروج وقت کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رواح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا النبي صلى الله عليه ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نے ذکر کیا نبی علیہ السلام کے سامنے نوم ہم اپنا سونا عن الصلاۃ، نقال انہ لیس فی النوم تفریط، نوم کے اندر زیادت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن تب کہ قبل الوقت سویا ہو اور سوتے میں وقت گزارے۔ انما تفریط، زیادت اور گناہ جو ہے، فی الیقظہ، کہ انسان بیدار ہو نماز نہ پڑھے، جب بھول جائے ایک تمہارا نماز کو یا سو جائے نماز سے، فل یصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے وہ پڑھے، خواہ قضا کیوں نہ ہو۔ وفی الباب عن ابن مسعود و ابی مریم و عمران ابن حسین و جبیر ابن مطعم و ابی جحیفہ و عمر ابن امیہ زمری و زی مخیر و هو ابن اخی نجاشی، یہ نجاشی حبشی کے بادشاہ کا بھتیجا، قال ابو حدیث قطع ابی قطع حدیث حسن صحیح، اختلاف کیا اہل علم نے اس آدمی میں جو سو جاتا ہے نماز سے یا بھول جاتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے، او یذکر یا بھول جانے کے بعد یاد کرتا ہے اور وقت گزر ہوتا ہے، عند طلوع شمس اور عند غروب، تو اس وقت قضا کرے یا نہ، تو بعض نے کہا یصلیھا اذا استيقظ او اذا ذکر و ان کان عند طلوع شمس و عند غروبها، یہ قول امام احمد مالک شافعی مالک ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نوافل کے لیے پانچ اوقات مکروہ ہے، طلوع، غروب، قیام شمس اور بعد الفجر اور بعد العصر، اور قضا کے لیے تین اوقات ممنوع ہے، طلوع، غروب اور قیام شمس، اور ان دو وقتوں میں قضا جائز ہے، عصر کے بعد بھی جائز ہے اس فرار سے پہلے، اور فجر کے بعد بھی قضا جائز ہے، اور بعض نے کہا لا یصلی حتی تطلع الشمس او تغرب۔ باب ما جاء فی الرجل ینسی الصلاۃ، انسان نماز بھول جاتا ہے، جب یاد آئے پڑھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو بھول جائے نماز کو وہ پڑھے جب یاد آ جائے۔ وفي الباب عن سمرة وابي قتادة قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال في الرجل حضرت علی نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو آدمی نماز بھول جاتا ہے اور پھر پڑھنا چاہتا ہے جب اس کو یاد آئے فی وقت غیر وقت فی وقت وقت کے اندر ہو یا غیر وقت کے اندر ہو یعنی وقت ابھی باقی یاد آیا تو ادا کرو اور وقت گزر چکا ہے اور یاد آیا تو پڑھو. ویروا عن ابی بکر انہ نام یہ سویا عصر کی صلاح سے بیدار ہوا عند غروب شمس نو فلم یصل اس نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہوا. یہاں سے معلوم ہوا کہ قضا غروب آفتاب کے وقت جائز نہیں ہے. وقد ذهب قوم من اهل الكوفه الى هذا او ارچہ شوافی ہے انہوں نے ذهاب کیا ہے الى قول علی بن ابی طالب کہ عین سورج غروب طلوع کے وقت. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة. سيدا الشور وزيدا نحن كاموز او نوچه مره مره اخرى مدينة مسجد كي باموز.